वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन फिर से कान पर लगाया और बोला, कहो। वामिका बोली, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बात समझी भी जाती है। वेदांत बोला, इन मामलों में थोड़ा कच्चा हूँ, मैं समझ जाऊंगा और मैं गलत समझ गया तो मेरी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना। वामिका अच्छे से जानती थी कि वेदांत कल रात की बात कर रहा है। वामिका बोली, ठीक है, गुड नाइट, जो समझना है समझ लीजिए। इतना कहकर वामिका ने फोन काट दिया। फोन काटते ही वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपने ही फोन की स्क्रीन में वामिका की फोटो देखकर बोला, कब तक नहीं कहोगे, एक दिन तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा लगा कि तुम कार्तिक को बोलने के लिए तैयार हो और हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही हो। दूसरी तरफ शिवाय और दिव्यांश दोनों गाड़ी में थे। दिव्यांश अपनी गन लोड कर रहा था। शिवाय बोला, इतना क्या लोड कर रहा है, वैसे ही उसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, एक गोली में ही मर जाएगा। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश ने हंसकर कहा, फिर भी यार मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता। इतना कहकर उसने अपनी पूरी गन लोड कर ली थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने गाड़ी एक सड़क पर रोकी। आसपास सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था। दोनों भाई गाड़ी से उतरकर एक तरफ चलने लगे। शिवाय बोला, इस उम्र में भी बूढ़े को चैन नहीं है, हमें भी परेशान कर रखा है। दिव्यांश ने हंसकर कहा, तेरी गलती है, पहले ही टपका देता तो यहाँ तक वो बूढ़ा हमें परेशान नहीं करता। शिवाय बोला, नाक में दम करके रखा हुआ बूढ़े ने, अब भी देख आंखों के सामने से सिंघानिया का प्रोजेक्ट लेकर निकल गया। हद होती है बदतमीजी की, जबकि पता है कि शिवाय रघुवंशी छोड़ेगा नहीं। सॉरी, गलती तेरी है, तूने मुझे याद ही नहीं दिला कि इस बुड्ढे को भी टपकाना है, वरना सही कहा तूने, पहले ही इसे दो गोली मार देते और ये मर जाता। खैर छोड़, अभी इसका गेम बजा देते। दोनों भाई बात करते करते रेगिस्तान के बीचों बीच आ चुके थे। उन दोनों के सामने रणविजय सिंह राणा कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। शिवाय बोला, क्यों भाई, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती, मतलब तू हमसे गलती से छूट गया तो तूने फिर से तांडव करना शुरू कर दिया। और तू तांडव किसके सिर पर कर रहा था? शिवाय रघुवंशी के सिर पर। और मेरे चाचू को फोन क्यों कर रहा था तू? तुझे क्या लगता है मेरे चाचू फिर से तेरी बातों में आ जाएंगे, फिर से तू उन्हें ब्लैकमेल करेगा, फिर से वो हम पर चिल्लाएंगे, मतलब तुझे हम शक्ल से बेवकूफ नजर आते हैं? दिव्यांश बोला, यार बहुत गर्मी है, मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। शिवाय ने एक नजर दिव्यांश को देखा और बोला, पानी की बोतल भी नहीं लेकर आया होगा? दिव्यांश ने नाम में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, तू भी बेवकूफ है, मैं तो हुई लल्लू, तू मेरे साथ बड़ा लल्लू है। ये सुनते ही दिव्यांश ने एक पंच शिवाय की कमर पर मारा और बोला, तुझे बुढ़ापे में शर्म नहीं है? शिवाय बोला, बुढ़ापा आया होगा तुझे, मुझे नहीं आया, मुझे तो बस अभी थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द ही होता है। फिर उसने रणविजय सिंह राणा को देखकर कहा, हाँ भाई कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, क्योंकि मैं तुझे अब छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। रणविजय सिंह राणा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, आखिर उसके सामने मौत खड़ी थी, इस बार वो बच नहीं सकता था। रणविजय ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। शिवाय बोला, कुत्ते, तुझे छोड़ा तो था, तू फिर हमारे रास्ते में आ गया, अब फिर से छोड़ दूं ताकि तू मरता मरता भी हमारी बैंड बजा कर जाए, मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपनी गन निकाली, लेकिन उससे पहले ही दिव्यांश ने छह की छह गोली रणविजय सिंह राणा के सीने में उतार दी। और देखते ही देखते रणविजय सिंह राणा की आंखें बंद हो गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, मैं उसे थोड़ा तड़पाता। दिव्यांश बोला, उसे तड़पाने के चक्कर में मेरे पसीने निकल गए, अब चल यहाँ से। दोनों भाई बात करते हुए वापस से अपनी गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने दूर से रणविजय सिंह राणा की लाश को देखा, जिसके ऊपर चील कौवे मंडरा रहे थे। शिवाय बोला, यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, इंसान इतना लालच करता क्यों है? अभी इसे ही देख ले, कैसी मौत नसीब हुई है, इसने पैसों के लिए इतना कुछ किया, मम्मी को किडनैप किया, शौर्य के माँ बाप को मार डाला, शौर्य दृष्टि और आर्य को टॉर्चर किया, अपने उस कुत्ते पार्टनर सरफराज के साथ मिलकर ससुर जी को मर्डर केस में फंसा दिया, उसके बाद हमारी फैमिली पर भी अटैक किया, और अंत में हुआ क्या? दिव्यांश बोला, अंत में इसी का अंत हो गया, ये इंसानी फितरत है, बदलती नहीं, इंसान अपने सुख में सुखी नहीं रहता, लेकिन दूसरों को सुखी देखकर दुखी जरूर हो जाता है, कम में उसका गुजारा नहीं चलता और ज्यादा पाने के लिए वो मेहनत नहीं करता, बस दूसरों को देखकर जलता रहता है और इसीलिए उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। शिवाय बोला, तेरे अंदर तो बड़ा ज्ञान है। दिव्यांश ने कहा, हाँ है यार, प्लीज चल। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और शिवाय ने गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ अजय ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी अजय का फोन वाइब्रेट हुआ। अजय ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, शिवाय ने रणविजय सिंह राणा को रेगिस्तान में मार दिया। ये सुनकर अजय की आंखें हैरानी से फैल गई, उसके हाथ से फोन छूट गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया और जल्दी से कैबिन से निकल गया और अगले एक घंटे में वो अपने घर के हॉल में खड़ा हुआ नित्या को गुस्से में देख रहा था। नित्या बोली, मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो, ऐसा क्या हो गया? अजय ने दांत पीसते हुए कहा, उस चिवाय ने रणविजय सिंह राणा को मार दिया। नित्या बोली, तो इसमें मैं क्या करूं? अजय ने अगले ही पल नित्या के चेहरे को पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं जब हमें भी शिवाय ऐसे ही मार देगा। नित्या ने भी अजय के हाथ को झटक कर कहा, तो अपना गुस्सा मुझे क्यों दिखा रहे हो? ऐसा नहीं है कि डर तुम्हें ही लगता है, मुझे भी लगता है, हमारे सारे प्लान फेल हो रहे हैं। अजय ने गुस्से में कहा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी गरिमा को पाल पोस कर बड़ा करने की, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं था। नित्या बोली, वो तो ना के बराबर है इस घर में, और उसी की वजह से हमने युग को अच्छा खासा केस में फंसा दिया था, लेकिन वो शिवाय वहाँ भी पहुँच गया। अजय बोला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता, पहले ही मैं अपना बहुत नुकसान करवा चुका हूँ। नित्या बोली, मेरी बातों में? बल्कि खुद कहा था ना कि तुम अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो, हम दोनों ही इसमें बराबर शामिल है, तो मुझे गुस्सा दिखाकर ये मत जताओ कि मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया है। अजय बोला, मैं अब इंडिया में नहीं रहूंगा, मुझे मेरी जान प्यारी है। नित्या बोली, हाँ तो चले जाओ, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ, मैं तो खुद इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। अजय ने हैरानी से नित्या को देखकर कहा, क्या बात है, तुमने तो अपने पति के पीठ में भी छुरा घोंप दिया, तुम इंडिया छोड़कर जा रही हो और तुमने मुझे बताया नहीं। नित्या बोली, बता कर क्या करती, तुम्हें कौन सा मुझ में इंटरेस्ट है, तुम भी जानते हो हमारी शादी शादी नहीं है, एक समझौता है, ना तो मेरे पति ना मैं तुम्हारी पत्नी, इसलिए बेहतर होगा कि ये शिकायत करना बंद करो। एक और बात मिस्टर अजय, मैं इंडिया छोड़ने से पहले धमाका तो एक कर कर जाऊंगी, चैन से तो शिवाय को जीने नहीं दूंगी। अजय बोला, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं हम, मान लो कि शिवाय से कभी नहीं जीत सकते। नित्या बोली, मैं जानती हूँ मैं जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी जाने से पहले धमाका जरूर होगा। अजय ने कहा, दो दिन बाद शादी है। नित्या बोली, मुझे कौन सा शादी में शामिल होना है, लेकिन मौका देकर धमाका कर दूंगी, देख लेना। इतना कहकर नित्या अपने कमरे में चली गई। वहीं अजय बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अब शिवाय से पंगे नहीं ले सकता। दूसरी तरफ करिमा अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी और तभी उसकी नजर मेन गेट से बाहर सड़क पर गई, जहाँ अभी अभी युग की गाड़ी आकर रुकी थी। करिमा हैरानी से उस गाड़ी को देख रही थी, शादी को एक ही दिन बचा था, फिर भी युग उससे मिलने आ गया था। करिमा तंज भरी मुस्कुराहट के साथ खुद से बोली, इस इंसान ने कसम खा ली कि मुझे टॉर्चर करके ही मार देगा। गरिमा की नजरें युग पर ही टिकी हुई थी। युग गाड़ी से बाहर आया, उसने थोड़ी देर हंस हंस कर गेट कीपर से बात की, उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकालकर उस गेट कीपर को दे दी। युग उस गेट कीपर से बात कर रहा था जैसे वो कोई गेट कीपर नहीं उसका कोई दोस्त हो, और ये सब देखकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, कुछ भी कहो, ये इंसान बस मुझसे नाराज है, बाकी तो हर किसी से हंसकर मुस्कुराकर बात करता है। थोड़ी देर गेट कीपर से बात करने के बाद युग अंदर आया, उसने गार्डन में इधर उधर नजर घुमाई और उसकी नजर बालकनी में चली गई। बालकनी में जाते ही उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराकर गरिमा को देखा। गरिमा की नजर अब भी युग पर ही थी, और तभी युग बालकनी की एक बेल पर चढ़ता हुआ गरिमा के पास पहुंच गया। गरिमा ने रिएक्ट नहीं किया, हाथ बांधकर युग को ही देखने लगी। युग बोला, देखा जूलियट, मैं रोमियो की तरह आ गया। गरिमा बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर युग का दिल जोरों से धड़कने लगा, ऐसा लग रहा था उसकी हार्ट बीट बहुत तेज भाग रही है। हमेशा तो वो ही गरिमा को परेशान करता था, लेकिन आज गरिमा के एक छोटे से सवाल से उसके चेहरे के रंग बदल गए थे। वो कुछ बोला नहीं, कुछ देर ऐसे ही सुन्न खड़ा रहा। गरिमा ने फिर पूछा, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था? युग ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से कोई तुम्हें प्यार करेगा? गरिमा बोली, इतनी बुरी हरकत भी नहीं थी कि कोई मुझसे इस कदर नफरत करने लगे। युग ने दांत पीसते हुए कहा, नफरत लायक ही हो तुम। गरिमा को अब युग के ऐसे बिहेवियर की आदत पड़ चुकी थी। वो बोली, मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते? युग बोला, चलो अच्छा है तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। गरिमा बोली, अगर मैं मर रही होंगी तो तुम मुझे बचाओगे? बचाओगे तो नहीं, ये तो मुझे पता है, चलो यही बता दो, मेरी लाश पर दो आंसू बहाओगे? पता नहीं क्यों युग को बहुत अजीब लग रहा था, आज वो गरिमा को परेशान कर ही नहीं पा रहा था, बल्कि गरिमा ही उससे ऐसे सवाल पूछकर उसे बेचैन कर रही थी। गरिमा ने हंसकर कहा, लगता है मेरी मौत पर आंसू भी नहीं बहाओगे। सही बात है, क्यों बहाओगे, मैंने तो तुम्हारे साथ कितना कुछ कर दिया। इतना कहकर गरिमा कमरे के अंदर जाने को हुई और तभी युग बोला, तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं अपने आंसू तुम पर खर्च करूं, करिमा की आंखों में पानी आ गया। उसे इस जवाब की तो उम्मीद नहीं थी। उसने अपना एक कदम कमरे के अंदर जाने के लिए बढ़ाया और तभी युग बोला, इसीलिए मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर गरिमा के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई, फिर वो चुपचाप अंदर आ गई। युग भी पीछे पीछे चला गया। युग की बात सुनकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने कमरे में अंदर आ गई। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद जगी कि चाहे युग कैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी उसे प्यार करता है। वहीं युग भी कमरे के अंदर आकर सीधा अपने बेड पर पसर गया। गरिमा हाथ बांध कर बोली, इतना बड़ा मेंशन छोड़कर मेरे घर में क्या कर रहे हो युग? युग ने गरिमा को देखकर कहा, आज मैं लास्ट बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, वो क्या है ना, कल मेरी शादी है। गरिमा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो ये तो गलत बात है ना, तुम्हें अपनी बीवी से मिलने जाना चाहिए था, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? युग बोला, वो क्या है ना, मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है, मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड पसंद है, मैं उससे शादी ही नहीं करना चाहता, पर मेरी गर्लफ्रेंड मानी ही नहीं और इस चक्कर में मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ गई। क्या युग कभी गरिमा के दर्द को समझ पाएगा?